Wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 14 maja, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się w Łodzi. Wśród tematów rozmów wychodzenie z pandemii. Szkoły gotowe na przyjęcie starszych uczniów. Od poniedziałku lekcje dla nich w systemie hybrydowym. Nie tylko interesy im w głowie. Przedsiębiorcy z zachodniego Pomorza promują szczepienia przeciw COVID-19. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed Grupą Wyszehradzką będą rozmawiać w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zajmą się nie tylko kwestią stosunków z innymi państwami, lecz także problemem wychodzenia z pandemii. W tym roku przypada 30. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. Jedną z odpowiedzi na skutki koronawirusa miałby być zaproponowany przez Węgry pomysł wewnętrznego certyfikatu covidowego uznawanego przez państwa grupy. Stanowisko w tej sprawie ministrowie mają zająć podczas spotkania w Łodzi. Politolog Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski uważa, że taka inicjatywa mocniej zintegrowałaby państwa wyszehradzkie. To pomoże nam w odbiciu gospodarczym nawzajem poprzez skierowanie tych strumieni pieniędzy od turystów nie gdzieś tam na wybrzeża Morza Śródziemnego, tylko tu w nasz region. Szefowie resortów podejmą też zapewne kwestie stosunków z Rosją. Zdaniem publicysty Tomasza Grzywaczewskiego w tym przypadku szczególnie ważne jest, by państwa grupy mówiły jednym głosem. Mam nadzieję też, że jasno Grupa Wyszehradzka podkreśli, że jeżeli chodzi o rosyjską agresję, o dokonywanie aktów terroru, to tutaj nie ma mowy o żadnych półśrodkach. W Pałacu Herbsta ministrowie mają też rozmawiać m.in. o relacjach Unii Europejskiej z USA. Krzysztof Zimoch, Radio Łódź. Od poniedziałku do nauki w systemie hybrydowym wrócą uczniowie z klas od 4 do 8 podstawówek oraz uczniowie szkół średnich. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnia, że powrót do szkół będzie bezpieczny. Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany. Ten harmonogram jest tak zrobiony, żeby jeszcze przez następne 2 tygodnie ta nauka była hybrydowa, czyli połowa uczniów maksymalnie w szkole w tych rocznikach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych. Te statystyki też pokazują, że każdego dnia mamy mniej zachorowań, więc będzie jeszcze mniejsze zagrożenie za 2 tygodnie i spokojnie dokończymy rok szkolny w trybie stacjonarnym. Już jutro na spacer można wybrać się bez maseczki. Od soboty będzie można też rozsiąść się w ogródkach restauracyjnych. Zachodniopomorscy przedsiębiorcy promują szczepienia przeciw COVID-19. Prowadzą kampanię społeczną Żegnamy pandemię. Jej inicjatorem jest Północna Izba Gospodarcza. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z udziałem przedstawicieli biznesu zachęcających do szczepień pracodawców i pracowników, także do tworzenia w firmach punktów szczepień, mówi dyrektor Biura Izby w Szczecinie Piotr Wolny. W społeczeństwie jest pewna grupa, która nie do końca jest przekonana do szczepień, czasem ze względów zdrowotnych, innych czasem wierzy w różne teorie spiskowe. W niektórych grupach wiekowych jesteśmy poniżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o wyszczepialność. Dlatego takie kampanie są bardzo ważne. Dotąd w Polsce wykonano ponad 15 milionów szczepień. Obecnie mogą rejestrować się wszyscy dorośli Polacy. Wczoraj premier zapowiedział, że wkrótce możliwości zaszczepienia się będą miały także osoby w wieku 16 i 17 lat. Belgia przygotowuje plany szczepienia jeszcze młodszych mieszkańców kraju i czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków. Eksperci agencji analizują wniosek koncernu Pfizer-BioNTech o dopuszczeniu szczepionek dla młodzieży od 12 do 15 roku życia. Obecnie preparaty te są dostępne dla osób powyżej 16 lat. Szczepienia nastolatków w Belgii to kluczowa część strategii, która ma przede wszystkim pozwolić na utrzymanie otwartych szkół. Wirus może także krążyć wśród młodzieży. Ważne, by ich zaszczepić i zapewnić im bezpieczeństwo. Mówiła profesor z Uniwersytetu Leuven zajmująca się szczepieniami Corinne van der Mellen. Europejska Agencja Leków poinformowała kilka dni temu, że ocenę szczepionek dla nastolatków ogłosi do końca tego miesiąca. Jeśli unijna agencja zatwierdzi preparaty BioNTech i Pfizer dla młodzieży powyżej 12 roku życia, wtedy w Belgii szczepienia w tej grupie wiekowej mogłyby się zacząć zaraz po wakacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słynna katedra Świętego Pawła w Londynie ma kłopoty finansowe. Pandemia odcięła kościół od głównego źródła przychodów, czyli pieniędzy z turystyki. W zeszłym roku wpływy katedry zmalały o 90% w porównaniu do poprzedniego. Jak informuje dziekan, zabytek jest w najgorszej sytuacji finansowej od 3 stuleci, czyli od momentu, gdy przyjął obecną barokową formę. Największa kopuła na świecie, z wyjątkiem Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Arcydzieło brytyjskiego baroku, stworzone przez słynnego Sir Christophera Wrena. Jeżeli szukasz jego upamiętnienia, rozejrzyj się wokół, głosi napis w katedrze. To tu ślub wzięli księżna Diana i książę Karol. W podziemiach spoczywa admirał Nelson. Tu odbyło się nabożeństwo pożegnalne dla byłej premier Margaret Thatcher. Ale dziś... Mamy tu prawdziwe skarby, ale wokół są wiadra. Wszystko ochrania plastik, bo przecieka dach. Mówi BBC Oliver Carroll, jeden z konserwatorów katedry. Ponad 3 miliony funtów. Tyle kościół otrzymał już od rządu w ramach koronawirusowej pomocy. Rzecz w tym, że roczne koszty utrzymania to 8 milionów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Przerywnikiem i podsumowaniem pierwszego etapu przygotowań siatkarzy do Ligi Narodów i Igrzysk Olimpijskich jest dwumecz z Belgią. Pierwszy sparing dla Polski i wygrana 4-0. Według obserwatorów i samych zawodników gra wyglądała dobrze, a w porywach nawet bardzo dobrze. Tomasz Fornal. No mamy taki dobrobyt, że sądzę, że moglibyśmy zrobić 3 drużyny plus lidze, które by walczyły normalnie o medale. Cieszmy się, bo treningi w Spale naprawdę wyglądały czasami niesamowicie dobrze. No i zobaczymy, trener podejmie decyzję, pierwszy etap, czekamy na nazwiska. Dziś o 17:00 rewanż. W amerykańskiej lidze MLS gra 6 Polaków. Właśnie ujawniono zarobki tamtejszych piłkarzy. Z naszych zawodników najwięcej za sezon inkasuje najmłodszy stażem w rozgrywkach, Patryk Klimala, który dopiero miesiąc temu z Celticu Glasgow dołączył do ekipy New York Red Bulls. W ciągu całego tego sezonu Klimala zainkasuje 1 135 000 dolarów. Tylko kilka tysięcy dolarów mniej zarobi Adam Buxa z New England Revolution. Blisko 1 000 000, dokładnie 960 000 dolarów wpływa na konto Kacpra Przybyłki z Philadelphia Union. Podobnie zarabiają w Portland Timbers Jarosław Niezgoda i w Chicago Fire Przemysław Frankowski. Były reprezentant Polski, bramkarz FC Cincinnati, Przemysław Tytoń, inkasuje rocznie nieznacznie ponad 250 000 dolarów. W całej MLS najlepiej zarabia piłkarz Los Angeles FC Carlos Vela. To kwota wynosząca 6 300 000 dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. O bieganiu na orientację, głównie w tym rekreacyjnym wymiarze, mogą Państwo posłuchać u Krzysztofa Łoniewskiego w czwartkowej audycji Biegam, bo lubię. Ale ten piękny sport trafia również do serwisów informacyjnych. Hanna Wiśniewska, Michał Olejnik, Fryderyk Prima i Aleksandra Hornik zajęli 7 miejsce w Mistrzostwach Europy w konkurencji sztafet sprinterskich. Wygrali gospodarze, Szwajcarzy, przed Szwedami i Norwegami. 5. raz BVB zdobywa Deutsche Pokal. Wczorajszy finał na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Borussia Dortmund RB Leipzig skończył się wynikiem 4-1. Tym zwycięstwem Łukasz Piszczek i jego koledzy zapewnili klubowi Puchar Niemiec po raz 5 w historii. Polak zagrał cały mecz. Po spotkaniu był podrzucany w górę, zalał się łzami wzruszenia i radości. To jego ostatnie trofeum w Bundeslidze. Piszczu zapowiedział bowiem, że po sezonie definitywnie wraca do rodzinnych Goczałkowic. A Sport w Trójce definitywnie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Darek Urbanowicz przed chwilą dosłownie mi powiedział, że chodzenie z kikami to jest bardzo emocjonujący sport. Państwo się oskarżają na przykład, że jeden podbiega, krzyczą na siebie. Ostatnie chwile, ostatnie metry, ostatnie centymetry, kto wygrywa, kto będzie pierwszy. Pogoda sprzyja, nawet jeśli będzie padać, proszę Państwa, to lepiej się nie poddawać, wziąć kijki i chodzić. Przed siebie, najważniejsze. Burze mogą się dziś zdarzyć, to prawda. Mieszkańcy południowych i zachodnich krajów, regionów naszego kraju mogą się burz spodziewać. Przelotnie może popadać na termometrach od 16 do 20 nawet stopni najcieplej w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maj wymiata w MediaMarkt. Teraz kupując odkurzacz pionowy Beko z funkcją mopowania i 40-minutowym czasem pracy na akumulatorze zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.

przypominam pierwsze pieszczoty. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to noc z miłości bez sen. Na trójkę. I'm Trójka o poranku, 21 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, chwila wytchnienia od chodzenia z kijkami, chwila wytchnienia od wysokich temperatur i słońca, bo w kalendarium powieje chłodem. Kalendarium muzyczne. W dzisiejszym kalendarium czuję, że zbliża się Marian. To oczywiście Sisters of Mercy, czyli jutrzejszy jubilat. Wokalista Andrew Eldritch i jego charakterystyczny brytyjski baryton. Wraz ze swoim zespołem stworzył kanon tak zwanego rocka gotyckiego. Gatunku, który rozkwitł w latach 80. i trwa do dzisiaj wraz z takimi zespołami jak rzeczone Sisters of Mercy, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees czy The Cure. Charakteryzują go nieco mroczne aranżacje, wyraźna linia basu, molowe akordy, nieco melancholijna melodia i często hipnotyczny rytm. I w tym nieco chłodnym, gotyckim klimacie chcę Państwa dziś zostawić. Do usłyszenia. Suffering from ease my pain, make it wash out with the rain, relieve me and put it up on your tail, take it away and give it to somebody else, 'cause I'm mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best, 'cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody.

Program Trzeci Polskiego Radia. W 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Coraz większą popularnością wśród polskich pracodawców cieszy się akcja Dwie godziny dla rodziny. W tym roku organizowana jest już po raz 10, a jak mówi Sława Cwalińska-Weichert z Instytutu Humanites, balans między życiem rodzinnym i zawodowym jest ważny zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników. Pandemia pokazała, jak to środowisko rodzinne jest ważne, bo nagle pracodawca zaczyna korzystać z tego środowiska rodzinnego jako miejsca pracy pracownika. I teraz te zdrowe relacje w rodzinie bardzo, bardzo pracodawcy wspomagają. Umiejętność odnalezienia się wśród najbliższych daje nam potem umiejętność odnalezienia się w grupie społecznej szerszej niż rodzina i wreszcie w środowisku pracy. Międzynarodowy Dzień Rodziny przypada jutro, a ponieważ to sobota, pomysłodawcy akcji zachęcają do tego, aby wolne 2 godziny dać już dzisiaj. Firmy związane z turystyką w końcu zaczynają odrabiać straty i spłacać zaległości, które małe nie są. Przeterminowane zobowiązania wobec dostawców i banków firm oferujących noclegi wynoszą przeszło 1 mld złotych, a organizatorów turystyki 103 miliony. W tym roku urlop planuje więcej osób niż w 2020, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Przede wszystkim będziemy spędzać urlop w Polsce. 3 na 4 urlopowiczów będzie spędzało właśnie wakacje w kraju. Co czwarta osoba wybiera się za granicę. W wyjazdach nie przeszkodzi w co trzecim przypadku konieczność zaciskania pasa w czasie wypoczynku, a zdecydowanej większości również ewentualny brak szczepień przeciw COVID-19. A od jutra w pociągach przestaje obowiązywać limit zajętości miejsc na poziomie 50%. Utrzymana zostaje jednak obowiązkowa rezerwacja miejsc. Kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce już po 9:00 w audycji Winien i Ma. Przelotnie może dziś popadać w całym kraju, jak na razie nad Warszawą słońce i cały czas ciepło od 16 stopni nad Zatoką Gdańską do 20 dziś maksymalnie w centrum. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki, monetki, wszystko odlotowe i nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I się zaczęło, i się rozpętało. Państwo pytają, a czy te kijki The Nordic Walking to się czymś różnią od takich innych kijków, które od 20 lat używamy na przykład do nart biegowych. Państwo dzwonią, ale całe szczęście Państwo również odpowiadają. Ja chciałbym wyjaśnić różnicę między kijkami Nordic Walking a trekkingowymi. To jest bardzo oczywiste. Kijki do Nordic Walking służą do Nordic Walking, a kijki trekkingowe służą do trekkingu. Oczywiste. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy. Bardzo oczywiste. Because I'm a lady, baby. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, mieszany z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka w piątkowy poranek za 19 minut 9. To się chyba, proszę Państwa, nazywa nieświadoma kompetencja. Dzień dobry, kochana redakcjo. Ja 25 lat temu uprawiałem Nordic Walking w wojsku, tylko nikt nie wiedział, że to się tak właśnie nazywa. Kiedy młode wojsko miało ćwiczyć przemarsz 20-kilometrowy z plecakiem w poprzek poligonu, pan porucznik kazał każdemu wyciąć sobie po dwa kije z krzaków, dopasował nam długość, pokazał, jak się to trzyma i pokazał, jak się maszeruje. Tak jak powiedziała dzisiaj pani instruktor. Słuchajcie, nikt nie wiedział, że to się tak mądrze nazywa Nordic Walking. A faktycznie z patykami było łatwiej. Więc patyki albo kijki w dłoń, drodzy Państwo, i przed siebie, bo to najważniejsze. Program trzeci w słuchawkach, bo za chwilę Beata Michniewicz. Cała przyjemność po mojej stronie. Z dzisiejszy poranek, piątek, 14 maja, Małgorzata Łukowska, Katarzyna Fyrst-Obietkowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Do usłyszenia.

No wczoraj prowadziłem live chata z panem doktorem Lechem Kijewskim, który szczepi, 1000 osób już zaszczepił, mówił o swoich doświadczeniach, ja mówiłem o swoich. Mówić prawdę, pokazywać dobrodziejstwo szczepień, pokazywać to wszystko, co w innych chorobach też się udało powstrzymać. Ale wie pan, panie, przepraszam, że przerywam, ale to jest tak troszkę jak na scenie politycznej. Przeciwnicy i zwolennicy szczepień to są tak zwaśnione strony, że może między nimi niemal do rękoczynów dodać. Chodzić. Tylko jak jakaś przyzwoitość powstrzymuje przed tym. Widzę to, co się dzieje na moim Facebooku, jaki jest po tym live czacie ruch jednej i drugiej strony, gdzie no, niewybredne są czasem te komentarze. Mówienie prawdy to jest jedyna skuteczna droga. Również zachęty, choćby szybsza możliwość przemieszczania się po świecie, po Polsce, możliwość korzystania z normalnego życia. Ja uważam, że takie zachęty powinny być wprowadzone dla osób, które się zaszczepią, żeby pokazać też atrakcyjność w jakiś sposób tego szczepienia. Panie prezesie, profesor Bartłomiej Wróblewski, kolejny kandydat na rzecznika praw obywatelskich przyjęty przez Sejm nie uzyskał akceptacji senackiej większości. Co teraz? Mówiliśmy o tym od początku, że nie jest dobrym kandydatem poseł partii rządzącej. Trzeba usiąść do rozmów. Uważamy, że wybór rzecznika praw obywatelskich... W łonie opozycji, czy również z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości? Nie da się tego zrobić tylko w gronie opozycyjnym. To musi być szersze porozumienie, bo mieliśmy już do czynienia z kandydatami opozycji, gdzie rząd nie wystawiał, oni nie przechodzili przez Sejm. I kandydatami obozu rządzącego, którzy nie przechodzili przez Senat. I jesteśmy w pewnym klinczu. I albo teraz dojdziemy do porozumienia, znajdziemy kandydata, naszym zdaniem to powinien być kandydat środowisk akademickich, doświadczony w sprawach prawa konstytucyjnego, praw obywatelskich, praw człowieka, tego wszystkiego, co jest bardzo ważne w byciu rzecznikiem, i nie być reprezentantem jakiejkolwiek strony sporu politycznego. A są tacy w ogóle, myśli pan, panie prezesie? Są, naprawdę nie brakuje profesorów. Bo środowiska prawa akademickie też są podzielone bardzo. I w łonie tych środowisk są podziały, no i też uniwersytetami troszkę. Ale na pewno jest wiele osób, które nie jest zaangażowanych w formacje polityczne, w aktywność polityczną, ma swoje poglądy. No dobrze, ma pan jakieś nazwiska w zanadrzu? Nie chodzi o to, żeby pan teraz nimi strzelał, ale czy ma pan kogoś na myśli? Mam to powiem nie jedną osobę nawet. No to jak nie jedną, to może pan rzuci nazwiskami jednak. Nie pani redaktor. Pan. Nie, bo szkoda człowieka, bo jak go rzucę tutaj, to pójdzie na pożar, to rzucę go na pożarcie. To co, to już będzie pocałunek śmierci, jak PSL rzuca, tak? Nie, no jak najpierw się ogłasza kandydatury, za którą się nie ma poparcia, no to się spala człowieka, to nie o to chodzi. Już za dużo mieliśmy głosowań w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby teraz tak się bawić w jakieś chwilowe zaistnienie. No dobrze, to PSL zaproponuje takie rozmowy Prawu i Sprawiedliwości? Oczywiście proponujemy je od dawna, jest ta propozycja, jest dzisiaj na stole opozycji. Chodzi o to, czy pan tu jest łatwiej pewnie uzgodnić poszedł kandydata do marszałka Terleckiego i powiedział, porozmawiajmy, bo takie rzucanie w mediach, no to jest taka propozycja. Nie wiem, czy marszałek Terlecki nie jest to chyba nie jest najlepsza osoba. No to proszę wybrać takiej najlepszą. Takiej życzliwości do opozycji nie ma zbyt dużo. No to proszę wymyślić jakiegoś innego życzliwego, ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że sobie poradzimy, ale tylko musi być potwierdzenie, że jest jakakolwiek chęć, no bo jak będzie znów forsowanie na siłę swojego kandydata, któregoś z parlamentarzystów, no to rozmowa nie ma sensu. No my go nie poprzemy, nie zagłosujemy, zostanie znowu odrzucony w Senacie. To się źle skończy. No tak i naprawdę zostanie wdrożona ta ustawa, której ustawa jeszcze nie ma. Ustawa tymczasowa. Panie prezesie. Więc tu każdy musi teraz też mieć tą refleksję we własnym obozie politycznym, że może to być ostatni raz, kiedy mamy szansę wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. I chciałbym, żeby z jednej strony była tu solidarność opozycji, o którą nie jest łatwo w ostatnim czasie. Panie prezesie, Najwyższa Izba Kontroli podzieliła się wczoraj z opinią publiczną raportem o korespondencyjnych wyborach. Rząd odpiera zarzuty, które się tam pojawiły, ale czy nie dziwi pana, że Izba zarzuca premierowi podjęcie decyzji bez podstaw prawnych, ale wnioski do prokuratury dotyczą nie premiera, tylko Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych? Może to jest dopiero pierwszy etap badania tej sprawy i będą kolejne wnioski, które prezes NIK-u będzie wysuwał w trochę późniejszym czasie. Na pewno no to może powinien był się wstrzymać. Panie prezesie, to może powinien był wstrzymać się do czasu, kiedy będzie więcej materiałów, więcej opinii i wtedy będzie można przedstawić takie kompletne wnioski, bo inaczej no to troszkę to trąci polityką, czy nie? No raport ten jest na pewno publikowany w określonym kontekście politycznym również, to bezwzględnie. Marian Banaś był gloryfikowany przez PiS za stworzenie systemu poboru podatków, uszczelnienia systemu podatkowego. Później został przez ten PiS odrzucony. Dzisiaj nazywa metody stosowane przez rządzących metodami bolszewickimi i jest na pewno kontekst polityczny. Nie mówię raportu, tylko momentu jego publikacji. To tak, to ewidentnie widać, że to jest reakcja, akcja rodzi reakcję i na odwrót, więc na pewno dzisiaj nie rozstrzygniemy tej sprawy, bo prokuratura nie jest zainteresowana, w Sejmie nie ma większości do powołania komisji śledczej czy komisji wyjaśniającej tę sprawę, ale czyli kiedyś co, nie będzie konsekwencji ministrowie tego raportu? I premier odpowiedzą za to. Czyli nie będzie konsekwencji tego raportu? Na dzień dzisiejszy nie sądzę, żeby były konsekwencje. Sprawa zostanie podjęta na przykład przeciwko poczcie czy PWPW, ale po chwili zostanie umorzona. Ta prokuratura nie wyjaśni tego, co się działo z wyborami korespondencyjnymi, które były podejmowane bez przegłosowania w Sejmie ustawy. Pamiętajmy, że ta ustawa nigdy nie zakończyła swojego biegu, nie wróciły poprawki, które wróciły z Senatu, nie zostały nigdy przez marszałek Sejmu poddane pod głosowanie. Ustawa umarła w trakcie procesu legislacyjnego. Pan określił raport jako dramatyczny. To na czym polega ten dramat? Co jest sednem dramatu? Właśnie to, o czym pan mówił przed chwilą? Dramatem jest to, że najwyżsi urzędnicy w państwie podejmują decyzje, do których nie mają prawa. Podejmują decyzje bez podstawy prawnej, podejmują bez przyjętej ustawy, podejmują nie w obliczu zagrożenia pandemią, tylko w obliczu zagrożenia przegranymi wyborami i nie w interesie ochrony społeczeństwa, ale w interesie zwycięstwa wyborczego. I to był najważniejszy cel. Wygrać wybory dla Andrzeja Dudy, nieważne jakimi środkami, nieważne przy użyciu jakich metod, nieważne czy zgodnie, czy niezgodnie z prawem. I to jest dramatyczny obraz państwa, bo przestaje być państwem prawa. Niedawno na pytanie o to, czy wierzy pan Banasiowi, odpowiedział pan, że woli nawróconych grzeszników od tych, którzy tkwią w grzechu. Co świat czy o nawróceniu Mariana Banasia? Jego na pewno zmiana stosunku do obozu, którego był jeszcze nie tak dawno częścią. No, gloryfikował swój obóz polityczny, uważał, że robi on wszystko dobrze. Ale jak gloryfikował? Jako szefnik gloryfikował? Nie, jako jeszcze wiceminister. Jako wiceminister. Mówił, że to są najwspanialsze rządy na świecie. Przynajmniej tak można oceniać jego działalność w ówczesnym czasie. Więc i tak samo go oceniali jego koledzy, że jest wspaniałym ministrem. Dlatego został pewnie szefem NIK-u. Ale jak doświadczyły go osobiście wszechwładne interesy PiS-u i jak go doświadczyła aparat władzy personalnie i rodzinnie, to przejrzał na oczy. Doświadczyły go personalnie i rodzinnie, a może po prostu robiły swoją robotę? Może komisja do spraw służb specjalnych powinna się zająć tym, o czym mówi pan Marian Banaś. Może się zająć. Komisja do spraw służb specjalnych w obecnym kształcie też jest ubezwłasnowolniona. Ale pan tak mówi, jakby w ogóle już nic nie miało sensu. Bo wszystko jest ubezwłasnowolnione, wszystko jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor, jak my rządziliśmy, to w Komisji do Spraw Służb Specjalnych każdy miał po jednym przedstawicielu i było rotacyjne przewodnictwo i opozycja miała przewodnictwo. Dzisiaj to zostało zlikwidowane, dzisiaj jest przewodniczący tylko z partii rządzącej. No to sens jest oczywiście mniejszy. I dopóki nie dojdzie do zmiany wyborczej, do przywrócenia roli parlamentu, kontrolnej roli parlamentu nad władzą wykonawczą nad rządem, nie dojdzie do zmiany tego postępowania. I to nie jest rozczarowanie. To nie jest też jakieś utrata nadziei, tylko to jest realna ocena faktów. Możemy oczywiście podyskutować w Sejmie, przedstawić swoje racje, ale efektu tego nie będzie, dopóki obóz rządzący jest w takich trudnych momentach zintegrowany, a widać, że jest zintegrowany. Panie prezesie, a jak bardzo zintegrowana jest prawica i jak bardzo zintegrowana będzie po sejmowym głosowaniu w sprawie Funduszu Odbudowy i jakie są plany PSL-u co do senackiego głosowania? Po pierwsze, w Senacie poprzemy Fundusz Odbudowy. Uważam, że powinna się odbyć dyskusja. Ona już się rozpoczęła na komisji, choćby w wtorek u Komisji Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Senackiej. Będzie finał tej dyskusji 27-28 maja. My zagłosujemy za, tak jak zagłosowaliśmy w Sejmie. A będą państwo próbowali wprowadzić poprawki? Preambułę, która jest takim wyrazem dobrej woli, o transparentności wydatkowania środków, o jakości w ogóle tego prawa, które jest stanowione, o demokratycznych standardach, o tym, żeby te środki trafiły do wszystkich wspólnot lokalnych, a nie tylko do wybranych. Będziemy wprowadzać poprawki dotyczące kontroli. Ale wie pan, że to wszystko przedłuży ten cały proces ratyfikacji. Nie, to nie przedłuży. Przedłuży, dlatego że wasze poprawki wrócą do Sejmu. No ale Sejm się może zebrać na następny dzień. Naprawdę, jakby rząd chciał szybko przegłosować Fundusz Odbudowy, to wnosiłby go pod obrady Sejmu miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, a nie 4 maja. No tak, a jeszcze były jeszcze konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Czy nie było? A nie do końca. Jedno z drugiego nie wynika tak w bezpośredni sposób. Z państwa dyskusji troszkę bezpośrednio nie, ale nie, to, że my chcieliśmy to politycznie łączyć, żeby mieć wpływ na cokolwiek, to tak. Ale rządzący jakoś im nasze porady nie zawsze tak przychodzą ze smakiem i nie tak chętnie z nich korzystają, to po pierwsze. Więc dzisiaj, czy to jest tydzień później, czy to jest tydzień wcześniej, to naprawdę nie ma znaczenia. To też zdajmy sobie sprawę z tego. A jeżeli będzie lepsza ustawa, jeżeli będzie kontrola NIK-u co rok nad wydatkowaniem tych funduszy, jeżeli przystąpimy do prokuratury europejskiej, jeżeli wprowadzimy hasło zrównoważonego rozwoju, i to wszystko ma być w tej preambule? Nie tylko w preambule, ale w poprawkach. My zgłosiliśmy 3 poprawki. Jedna to była preambuła i 2 to były artykuły wpisujące nas do prokuratury europejskiej oraz kontrola NIK-u co roku. Jarosław Kaczyński. I zgłosimy te poprawki plus chyba jeszcze jedną, jak rozmawiałem z senatorami, o zrównoważonym wydatkowaniu tych środków, o tym, żeby nie było obszarów wykluczenia od funduszy odbudowy. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że Jarosław Kaczyński straszy jesiennymi wyborami i z tym strachem zostawiam pana i słuchaczy. Dla opozycji przyspieszone wybory to jest zawsze szansa, a nie obawa. Kamysz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwędzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany.